Book 2 48 48 أنشطة العطلات Atostogos هل الشاطئ نظيف؟ Ar paplūdimys švarus? هل تمكن فيه السباحة؟ Ar ten galima maudytis? هل السباحة فيه غير خطرة؟ Ar ten nepavojinga maudytis? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Ar čia galima išsinuomoti skėtį nuo saulės? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Ar čia galima išsinuomoti sulankstomąją paplūdimių kėdę? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Ar čia galima išsinuomoti valtį? أحب أن أركب الموج. Aš norėčiau plaukyti banglente. أحب أن أغطس. Aš norėčiau nardyti. أحب أن أتزلج على الماء. Aš norėčiau plaukti vandens slidėmis. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Ar galima išsinuomoti banglentę? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Ar galima išsinuomoti nardymo įrangą? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Ar galima išsinuomoti vandens slides? أنا مجرد مبتدئ. Aš tik pradedantysis. أنا في مستوى وسط. Aš tai sugebu vidutiniškai. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. Aš apie tai jau nusimanau. أين التلفريك؟ Kur yra skrydžių keltuvas? هل معك زلاجات سكي؟ Argi tu turi pasiėmęs pasiėmusi slides? هل معك حذاء سكي؟ Argi tu turi pasiėmęs pasiėmusi slidžių batus?